Și-mi să beau, și-mi să beau, că vreau să fac noapte. Te număr în noapte, nu număr niciodată. Și-mi să beau, și-mi să beau, până mă fac cu. De mă-mbăt, de mă-mbăt, mă duc și mă cum. Și-mi să beau, și-mi să beau, că vreau să fac noapte. Și-am să beau, că vreau să fac noapte.